Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Kudüs ve Meşid-i Aksa. Üç kutsal şehir vardır. Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve de Kudüs Şerif Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ayrıca İslam'la ilgisi var Kudüs Şerif'inde. Biri İlk kıblemiz Meşid-i Aksa'ydı, Kudüs'teki Meşid-i Aksa. Buna hatta incelikler var bu konuda. Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzama varken Kudüs'e dönüp namaz kılmak, bunun bir anlamı vardı. Demek ki Müslümanların ilgisini oraya çekmesi için bu konu. Ayrıca Miraç'ta Aleyhisselam Hazretleri Mekke'den önce Kudüs'e gitti. Velham buyuruyor. İlerim Meşid-i Aksa. Meşid-i Aksa'ya meydan gitmeli. Aleyhisselam Hazretleri. Tabi hikmeti var bunların da. Kudüs dünyanın göğe açılan kapısı orada. Manevi kapı açılan böyle. Ne kadar melek gökten dünyaya geliyorsa oradan geliyorlar. Onun için Aleyhisselam Hazretleri de önce Kudüs'e gitti. Oradan gökte emirler çıktı, Aleyhisselam Hazretleri çıktı. Ayrıca Kudüs en eski şehirlerden. Mesela Bağdat ne zaman kuruldu biliniyor. Abbas döneminde Halep Mahzama'da kuruldu. İstanbul mesela Konstantin kurdu burasını. Hep buna biliniyor bunlar böyle. Urfa, Şam, Kudüs, 18 il vardır. Bunlar Nuh Aleyhisselam zamanında kurulan şehirler bunlar. En eski şehirler bunlar. Kudüs'ün de ne zaman kurulduğu bilinmiyor bunun da. Urfa gibi, Şam gibi. Yalnız Kudüs civarına Kenani deniliyor. Kenaniler deniliyor. Kenaniler. Yani Kenan'a mesup insan anlamına geliyor. Nuh Aleyhisselam'ın 4 tane oğlu vardı. Ham, Sam, Yafet, Kenan'dı. Kenan, ne yazık ki babası peygamberken iman edemedi. Yine Nuh Aleyhisselam'ın zevcesi de, hanımı da, o da iman edemedi. Kenan da ve annesi de ondan sonra boğulur tufanda. 3 oğlu kaldı Nuh Aleyhisselam'ın. Tabi çocukları, gelin hepsi var içerisinde. Ham, Sam, Yafes. Ham, büyük oğlun ismiydi Nuh Aleyhisselam, Ham isminde. Tabi o günkü sözlüğe göre anlamı bilemiyoruz. Bu Ham'ın da bir oğlu vardı, adı Kenan'dı. Nuh Aleyhisselam'ın torunu oluyordu Kenan. Nuh Aleyhisselam'ın işaretiyle, işte bu Kenan çoğuşuyla beraber Kudüs'ün bunda yerleşti, oraya yerleşti böylece. Onun için oralara bu isim verildi, Kenan illeri diye bu isim verildi. Hatta Yunus Emre bunu söylüyor şiirinde, Yusuf'u aldırdım, Kenan iline derken böyle, bunu şiirinde söylüyor bu şekilde. Yani Kudüs'ün kurulu tarih bilinmiyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Urfa'dan göç edince, oradan çıkınca önce Harran'a gitti İbrahim Hazretleri. Harran'a gitti. Harran da, o da güzel kutsal bir Harran'da. Gerçi bugün harabi halinde orası, küçük bir yer ama orası da kutsal bir Harran'da. Oradan döndü, Suriye'ye geçti İbrahim Hazretleri. Lüdan'a gitti. Lüdan dağı vardır, dağa çıktı. Dağların emriyle. Buradaki Mevlam ya İbrahim, bu dağdan bak, görebildiğin her taraf arz-ı mukaddes buyurdu. Arz-ı mukaddes. Arz, yer demektir, toprak demektir. Mukaddes de kutsal yer demektir. Hadi Peygamber Aleyhisselam, Lüven dağlarından baktı. Tabi Şam, Kudüs, bütün o civarlar, gördüğü yerler, oraları onun adı oldu, arz-ı mukaddes adı oldu. Hadi İbrahim Aleyhisselam oradan Mısır'a geçti, geri döndü. Kudüs'e yakın bir kasaba vardı. Oraya yerleşti. O kasabanın adı El Halil oldu. Yani onun adı verilir böyle. Onu verildi böylece. El Halil kasabası oldu. İbrahim Aleyhisselam'ın bir özelliği vardı. Çok misafir severdi, konuk severdi. Hatta bir konuk yolcu olmasa yemek yemezdi, geçmezdi boğazından kendisinin. Bir sabah namazından sonra Ehlal kasabasına nasip etmeyle bulundum orada. Namaz, sabah namazından çıktım, baktım. Kadınlar, çocuklar ellerinde birer kap, sıcak bir şey götürüyor, yemek götürüyorlar böyle. Sordum orada. Dediler ki, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaşadığı ev olduğu yerde, aynı yerde, orada hep bir kazan kaynıyormuş. O kasaba ileri gelenleri ortaklaşa bunu üzerine almışlar. Orada her sabah dediler, kazan kaynıyordu böyle vardı. İsteyen gelip oradan alıyor, onları yemek alıyor oradan böylece. Hazreti İbrahim Aleyhisselam orada yaşadı ve orada kabri orada. Orada. Sonra oğlu İshak Aleyhisselam peygamber oldu. O da orada yaşadı. Yakup Aleyhisselam da orada yaşadı. Yakup Aleyhisselam da orada yaşadı. Yakup Aleyhisselam zamanında Yusuf Aleyhisselam Mısır'a sultan olunca oraya göçtüler. Göçtüler. Yakup Aleyhisselam bir ismi de İsrail'di. Bir ismi, iki isim vardır. Biri Yakup, biri de İsrail'di. İki isim vardı. Bunun için onlara İsrail oğulları denildi onlara. Mısır'a göçtüler bunlar. Ne hikmetse Yakup Aleyhisselam babaları peygamber olduğu halde 12 oğlu vardı. Biri Hazreti Yusuf'tu. Aleyhisselam Hazretleri. Peygamber oldu o da. Babaları peygamber olduğu halde bu çocuk arasında bir fitne vardı. Kıskançlık var aralarında. Birbirini çekememezlik vardı. Özellikle Yusuf Aleyhisselam'a karşı bu daha fazlaydı. Bunun için tabi Yusuf biliyorsunuz tabi götürürler, işte kuyuya atar, şunlar bunlar oldu. Gerçi kader açısından bakınca her şey yerinde aslında, kader açısından bakınca. Yusuf Aleyhisselam Kenan illeri o zamanlar çöl halinde oraları. Yani göçebe halinde yaşıyorlar, oraya yaşıyorlar bu arada. Orada kalsaydı tabii bir şey olamayacaktı. Mısır'a gitmesi gerekiyor. O zaman Mısır o yörede en gelin bir ülke o zamanlar. İşte kader böyle yapıyor insana bazen. Şer gibi görünüyor. Kuyuya atılıyor. Esir diye satılıyor, köle pazarına götürülüyor, satılıyor, zindana giriyor, yatıyor. Ama son da oraya sultan olacak muhtemelen böyle. Kadir gibi ise bunlar böyle. Hazreti Musa Aleyhisselam zamanına kadar İsrailoğulları Mısır'da kaldılar. Mısır'da hükümdarların adı Firavun derlerdi. Yani nasıl kral, şah, padişah deniyorsa onların da ünvanları, devlet başkanlarının Firavun derlerdi bunlara da. Biraz da ikinci Ramses denen o Firavun, o işi de adı tabii. Bunlar çok baskı yaptı. Allah'ın izniyle Musa Aleyhisselam aldı bunlara kavmini, Kızdeniz'e geçip karşı sahre geçtiler bunlar. Şöyle geçtiler. Kızıldeniz'e geçtiler, Kızıldeniz'e muhtemelen. Bu deniz bunlara yol verdi, Kızıldeniz böyle. Musa Aleyhisselam asayla 12 kollu onlar İsrailoğulları, 12'ye uyarlı böylece. 12 cadde oldu Kızıldeniz'den, karşıdan karşıya kadar. Kaç bin metre yüksekti denizin ortalarında, karşıya geçtiler. Tih sahrasına geldiler. Mevlam buyuruyor Musa Aleyhisselam'a, ya Musa, arz-ı mukaddesi al, oraya yerleş, çöle kalmayın. Dedi ki Musa Aleyhisselam kavmine şimdi, ya kavmi hulul erne mukaddese, ya kavmi, ey kavmim dedi onlara, üdühulu girin, el erdal mukaddese elleti, kitabullahi aleyküm. Arz-ı mukaddese girin dedi bunlara. Allah bunu size yazdı. Fakat kavmi dinlemediler muhteremler. Hazreti Musa aleyhisselam 6 bir peygamberin birisidir. Ul azim peygamber deniyor bunlara. 6 bir peygamberi Musa aleyhisselamdır böyle. Bunları Kızıldeniz'den geçirdiği halde ki çok ama büyük bir mucize. Yani deniz bunlara yol açıldı böyle. O deniz suları örülmüş duvar gibi dümdüz kaldı. Su almadı. Duvar gibi örülmüş sanki yüksekliğinde. Bu İsrailoğulları bu kadar açık mucize gördükleri halde Musa'dan emredince ardım kadar girin derten önce Eriha kasabası var o zamanlar alın derten korktular bunlar. Dediler ki inne fiyâ kavmen cebbârin. Ya orada dediler bir cebbar kavim var, cebbar, cebir. Yani güçlü, iri yarı insanlar var dediler böyle. Korktular. Şimdi bir de mesela sahabelere bakalım. Sahabelere. Dediler ki Peygamberimizin sahabelerine insanlar için toplandılar sizin için. Fehşevhüm. Ona korkun. Yani Mekke müşrikleri ordu topladılar. Ona korkun. Ne yaptı sahabeler? Dediler ki hasbinallah benim ekledim sahabem. Hasbinallah. Allah bize yeter. Ve ni'mel vekil. Ne güzel vekildir Allah ile her şey. Hazreti Musa Aleyhisselam zamanında İsrailoğulları çölde kaldılar 40 yıl. Mevlam bunu haram kıldı orası. 40 yıl ceza olarak bunlar. Çölde. Tabii çölde çarşı yok, pazar yok, ekin yok, para pula geçmiyor orada. Yani mücevherler var, kadın altınları var. Ama çakıl taşı da bir orada, çölde. Mücevher altın bir çölde. Peki nasıl yaşadı bunlar da? Mevlam rızık veriyor tabii insanlara. Kuş ve helva, kuş helvası. Men ve selva gibi kullanıldı. Selva, kuş. Bıdıcın kuşu böyle. Bir de men deniyor böyle. Geceleri şöyle gibi üzerine bir sıvı, koyu sıvı, bir tatlı bir şey yağardı böylece. Helva şekli kılavuğundan gibi bu. Bir de kuş. Sürahane geliyor bunlara. Yakıyorlar bunları. Kuşla yakıyorlar. Bunları kesiyorlar da hemen şeyde çölde taşlarında koyuyorlar. Orada kızarıyor hemen buna. Onu yiyorlar bu şekilde. Yiyorlar. Musa Aleyhisselam'dan sonra yerine geçti Yuşa Aleyhisselam. Yuşa Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın yeğeni oluyor. Ablasının oğlu oluyor Yuşa Aleyhisselam. Ki İslam Beykoz'da yatıyor ediliyor ama orada değil kendisi. Nablus'un kabrısı aslında kendisi. O Yuşa'nın denilen Beykoz'daki kim olduğu bilinmiyor. Bilmiyor orası. Yuşa Aleyhisselam yerine geçti. Yuşa'nın zamanında önce Eriha alındı. Sonra Kuruz alındı. Kim vardı orada? Geçen hafta bu konu geçti. Amelika kavmi vardı. Amelika. Redil Leyla kavmi vardı. Yani Ad kavminin arta kalanları bunlar. Eski insanlar tabi bunlar. Onlar vardı. Bu Ad kavmi insanları, Amerikalılar, çok iri yapılmış kişileri. İri cüsseli. Güçlü, kuvvetli, savaşçıymış bunlar. Ama tabi Rabbim bir şeyi takdir edince Yuşa Aleyhisselam olanı fethetti. Oraya yerleştirdi bunlar. Yuşa Aleyhisselam zamanında İsrailoğulları rahat durdular biraz. Ondan sonra yine iş azıttılar. Azıttılar. Birbirine boğuşma. Hatta pek çok peygamberi öldürürler. Peygamberi öldürürler. Fitne fesat çıkınca Mevlam bunlara tabii ne yaptı Mevlam bunlara muhteremler? Tekrar Amerikalılara geri döndüler. Buna saldırırlar. Bunların şehrini zapt ettiler. Kalınan çocuk, esir aldılar kalınan çocuklarını. Erkekleri kaçtılar oradan gittiler. Çöle kaldılar gene. Bu epey zaman böyle devam etti. Davud Aleyhisselam zamanına kadar. O zaman ki peygamberler de başlarına yine başlardı. Dediler ki peygamberlerine, İsrailoğulları, Allah'a dua et de Allah bize başlayan bir melik göndersin. Melik. Yani bir deri adamı göndersin. Bir baş olsun başımızda. Onun başkanı dediler. Biz de bunlara savaşalım. Çocuğumuz da esir, esarette. Kadın esarette. Biz burada köleyiz. Ya ölelim, ya hür yaşayalım dediler bunlar. Peygamber'e dua etti. Mevlam bunlara buyurdu ki, Talut ismine biri. Adı Talut ismine biri. Bu Bekara Suresi'ne geçiyor. Bu konu oraya geçiyor. Fakat ne hikmetse bunlar İsrailoğulları hırçı insanlar böyle. Sözüne durmayan, kendi aralarında da bunlar durmayanlar. Dediler ki şimdi enna yekün lehül mülkü aleyna, nasıl olur bizim melik olur dediler. Biz onun da haklı bu konuya dediler. Tabi Mevlam böyle buyurunca sonra kabul ettiler bunu. Şimdi savaşa gidiyorlar, kurtarmak için burasını. Karşı tarafta da Calut var, Calut adı. Calut, Amerika diliyle, tam anlamıyla anlamını. O da o Amerika kavminin başlarında, Calut da çok iri yapılıymış. Büyük bir ata binmiş, başta mifren falan giymiş, silah kuşanmış. İki toplum karşılaştılar işte bunlar. Dedi ki şimdi Calut, karşı tarafın başkomutanı, kralı, hükümdarı haber gönderir Talut'a, İsrailoğullarına. Önce ikimiz ortaya çıkalım. Bunlar boştan savaş bastı askeri bizim için dedim. Kim kim yenerse o üstün ol, galip olsun, savaş bitsin dedi bu şekilde. Calut bir meydan okudu, karşısında er istedi. Ama Talut korktu, göremedi. Çıkamadı muhtemelen. Çıkamadı. Askere sordu şimdi. Kim çıkar bunun karşısına? Kim bunun karşısına çıkar? Herkes korkuyorlar. Calut'tan. Çok savaşçıymış, meşhurmuş böyle. Yani tek başına orduyla savaşırmış. Kılıç savaşları o zaman tabii. Öyle bir kimseymiş kendisi. Korktular. Dedi ki şimdi Talut zamanın peygamberi, Eşimun Aleyhisselam bu peygamberde. Dedi ki halk bundan korkuyor. Ben de çıkamıyorum karşısına bunun. Ne yapalım? Dedi ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Bayan Mevlam buyuruyor ki dedi böyle, bir boynun içerisine zeytinyağı koydular. Bunu okudu Peygamber, kutsal yağ dendi buna. Bu yağ dedi, kim başlığına koy, bu yağ taşarsa, o kimse Calut'u öldürebilir ancak. Bu öldürebilir. Alıştığın Talut yağı herkes başına koyuyor. O da gibi duruyor ya. Ya taşmıyor. Davud Aleyhisselam da babası oradaymış. 13 kardeşmiş Davud Aleyhisselam. 13 kardeşmişler. Babası 12 oğlunu almış. Hadi Davud'u bırakmış. Davud Aleyhisselam çok kısa boyluymuş. Zayıfmış vekinisi ben. Koyun çobanını yaparmış. Babası diyor ki Davud'a, yavrum sen diye savaşa gelme. Zaten cüssen yok, gösterişin yok. Düşman senden korkma, savaşamazsın, kılıcı kaldıramazsın, oyun küçük senin. Sen kal demiş, çobanın başına kal demiş bu şekilde. Talut soruyor, hiç geri kalan var mı erkeklerden? Diyor ki babası, benim bir oğlum var Davud ismi de ama yani savaşlama başa yaramaz. Bunu getirmedim. Bir ona bakalım. Gidiyor Talut ona, gidiyorlar yanına gidiyorlar. Kuvvet atıyormuş. Onun başına koyduğu yağ, hemen yağ taştı. Üzerine taştı. Şimdi soru Talut. İsmi sen Davud ismi. Davud. Bak dedi böyle bir savaş var. Karşı bir Calut var. Ona kimse karşı çıkamıyor. Sen karşı çıkar mısın? Çıkarım dedi. Hemen cesur. Çıkarım dedi böyle. Peki o zaman gel bakalım. Geldi. Dedi ki işte buna Talut bir at beğen bakayım oradan. At işte ben yine giderim ben dedi böyle. Ya olur mu bak, karşı atlı. Ben yayan giderim böyle. Ya sana bir zırmış yapalım, istemem ben. Ben çıkarım bu şekilde böylece. Kılıç al, ok al, yay al. İşte ne istiyorsun? Bir sapan var mı? Sapan. Taş alırım ben buna böyleydi. Ona savaşırım bu şekilde böylece böyle. Çobanın yaptığı için çok taş atma meşhurunu sapanla taş atarmış böylece. Yani bir canavar falan koyunlara gelince ve taşı attığı anda mutlaka vurmuş onları böyle. Aldı eline şimdi sapanını. Aldı eline sapanını şimdi. Çıktı meydana. Karşıda Calut. Atı eğerli meğerli süslü püslü atı. Kendi gayet muazzam süslü püslü şahşalı görkemli. Calut üzerinde onurlu, gururlu. Meydan okuyor bütün orduya. Karşısına geliyor. Karşısına kısa boylu, böyle hiç gösterişsiz, selimsiz biri geliyor karşısına. Hem yürüp geliyor. Ne gülüyorsun sen de böyle? Seni savaşmaya geliyorum. Güldü. Seni savaşır mısın? Savaşmaya, savaşırım tabii. Hani senin kılıcın? Benim kılıcım bu de böyle şey böyle. Hadis-i Abbakan'la onun sonra böyle, şöyle bir sağlığım vermişler, bir üstüne bir sağlığa attı gibi, alnına vurdu böyle. Alnına yarıldı böyle, düştü altına böyle, öldü orta böyle. Geberdi yani orada böyle. Gördü. Mevlam buyuruyor bunu Kur'an-ı Kerim'inde. Vekatele Davud-u Calut'e Mevlam buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de yani bu hikaye değil, Kur'an bunu Mevlam buyuruyor. Böyle böyle. Vekatele öldürdü. Davud'u Davud kimi öldürdü? Bu fail öbürü meful olmuş oluyor. Calut'e. Şimdi Arapçada önce fiil gelir. Önce bak katele öldürdü. Önce fiil geliyor. Kim öldürdü? Fail deniyor buna. Ya öldüren. Bu ötürü olur. Merfu olur. Davud'u. Sonra meful geliyor. Kimi öldürdü? Calut'u üstün okunur böylece. Önce fiil, fail, sonra meful gelir Arapçada. Mevlam Davud Aleyhisselam Mevlam buyuruyor. Allah ona mülk verdi, hikmet de verdi. Mülk ve hikmete. Mülk şimdi Talut devletin başı. Davud Aleyhisselam Calut'u böyle öldürünce bir sapan taşıyla bu toplum içerisinde Davud'un ünü arttı ama şimdi. Halkın gönlü ona meyletti. Kimse bakmıyor Talut'a. Talut abim kıslandı bunu. Hatta öldürmeye kalkıştı. Başaramadı. Hatta kayınpederiydi Davud Aleyhisselam'ın Talut. Talut askere şöyle demiş savaşa girmeden önce, kim demiş Calut'a konusu karşısına çıkar da Calut'un onu öldürürse ona kızını vereceğim demiş. Davud Aleyhisselam öldürünce tabi kızını buna verdi bu sefer. Kayınpeder oldu kendisinin. Bir de mülkünü paylaşıyor onunla. Yani yetkisinin yarısını ona verdi. Yarısını kendisine verdi. Sonra Talut ölünce Allah-u Teala Mevlam izniyle Davud Aleyhisselam onların başında melik oldu. Yani devlet başkanı oldu. Sonra Mevlam'a peygamberlik verdi kendisine böylece. İlk olarak yeryüzünde Davud Aleyhisselam birleşti. Peygamberlik, devlet başkanlığı. İlk onun zamanında başladı. Hem de başı, hem de peygamber olmuş oldu. İşte o zaman İsrailoğulları rahat yaşadılar. Kudüs'te yaşadılar. Ve gerçekten güçlü oldular. O dönemde rahat yaşadılar. Davud Aleyhisselam adetleri o başladı, Meşid-i Aksa yapmaya o başladı. Meşid-i Aksa'ya o başladı, Aleyhisselam başladı. Meşid-i Aksa. Aksa en uzak, en son anlamına geliyor. Mekke'ye, Mükerreme'ye en uzak olduğu için bu isim verildi Kur'an-ı Kerim ona. Meşid-i Aksa diye isim verildi kendisine. Davud Aleyhisselam Meşid-i Aksa'nın temellerini attı. Duvarla örülmeye başladı. Bir insan boyu duvarla yükselince Davud Aleyhisselam baktı ki rahatsız kendisi. Yani eceli geleni fark etti. Peygamber tabi kendisi de. Oğlu Süleyman Aleyhisselam vardı. 12, 13 yaşlarındaydı ama. Ama babasından daha ile görüşüyordu Süleyman Aleyhisselam. Yani birçok davada Davud Aleyhisselam aldandı, Süleyman Aleyhisselam onu işaretti. Çürükken de Süleyman Aleyhisselam. Yani Süleyman Aleyhisselam Hazretleri onun da eşliğine gelmemiş dünyanın saltanatında. Bir söz vardır, Süleyman'a kalmadı dünya kimseye kalmaz diye. Sultan Süleyman Hazretleri. Süleyman Aleyhisselam Hazretleri babası yerine melik oldu. 12 yaşlarında. Sonra ona peygamberlik verildi kendisine. O da hem peygamber oldu, hem de melik oldu, yani sultan oldu. Babasının vasisi üzerine o devam etti Meşid-i Aksa'ya. Süleyman Aleyhisselam Hazretleri Mevlam dünyanın saltanatını verdi. Nasıl verdi? Cinler onun emrinde. Cinler emrinde. Kuşlar emrinde. Rüzgar emrinde. Rüzgar emrinde. Yani Süleyman Aleyhisselam'ı inşallah bir konuda onu özel anlatırım inşallah muhterem. Gerçekten tek olma verildi, o saltanat verildi. Onun emriyle cinler denize indirler. Denize indir cinler. Denize in çıkardı. İnci mercan çıkardı denizden. Altın getirirler, gümüş getirirler. Ağır işler cinleri yaptırdı. Şimdi cinler, onlar da canlı varlıklar. İnsan gibi. Yani maddeden yaratan insanlar böyle. Mesela melekler nurdan yaratılır. Madde ötesi melekler. Madde değil melekler. Cinler de madde. Gerçi ısıdan yaratılır mesela, gazdan yaratılır bunlar melekler. Maddedir. Melekler de canlı varlıklardır. Yani evlenirler, ürerler, yani çocukları olur, ölürler cinlerde, yaşarlar bunlar, yiyip içerler meleklerde. Meleklerin bizden farkı şu farkı var, denizin altına kalabiliyor bunlar. Deniz inerlerdi, inci toplamaya, derin deniz inerlerdi, orada o zaman kalırlardı böyle. Meleklerin bir farkı da göğe çıkardı melekler. Yani uzaya geçerdi. Hatta birinci semaya çıkarlarmış bir zamanlar melekler, peygamberden önce oraya konuşma dinlermiş bunlar böyle. Demek ki uzayda kalabiliyorlar, yani oksijen yaşayabiliyorlar melekler, denizde yaşayabiliyorlar, cinler yaşayabiliyorlar bunlar. Süleyman Aleyhisselam Hazretleri öyle yaptı ki Meşid-i Aksa'yı artık karşıdan bakanların gözü kamaşırmış. Altın, gümüş, yakut, zümrüt, inci, mercan, taşlar işlenmiş. Tam 7 yılda, bunu tam 7 yılda tamamladı Meşid-i Aksa'yı. İçerisine bir onların kutsal sandığı vardır onların. Onu da içerisine koydu. İşte terat vardı içerisinde vardı. İşte bunun terat da vardı. Bunu içerisine koydu. Tevrat çok uzundu. Musa'dan verildi Tevrat. Hazreti Musa Aleyhisselam'a birden verildi Tevrat. Tur-i Sinai'ye gitti. Oraya kesin birden verildi. Yazılı olarak verildi böyle. Yazılı olarak verildi. Ancak Hazreti Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam onu ezebilirlerdi, Tevrat'ı bilirlerdi. Yani ezberlenecek gibi değilmiş, uzunmuş Tevrat. Bunun için bu sanata saklanırmış. Oradan böyle yazıp alırlarmış işleyenler böyle. Süleyman Aleyhisselam Hazretleri Meşid-i Aksa yaptıktan sonra hükümeti konağı yaptırdı Kudüs'e. Hükümeti konağı yaptırdı, çok muhteşem yaptırdı. Bir de 12 mahalleye böldü Kudüs'ü. 12 mahalleye böldü, imareti Kudüs'ü. Onun zamanında o yörede, hatta dünyada tek süper güç bunlardı onlarda, o yönde. Yemen Melikesi bile geldi teslim oldu Süleyman Aleyhisselam. Yemen'den geldi. Süleyman Aleyhisselam'a teslim oldu. O anda her şey hakkında bunlar. Tabi Süleyman Aleyhisselam da onda vakti geldi. O da öldü muhteremler. Hem de nasıl söyledi? Ayakta öldü, ayakta. Ayakta muhteremler. Cinleri çalışıyordu bir yerde. Ağır çalışıyordu cinleri. Bastonla Aslan Bey'e dayanmış, tam dayanmıştı. Onları izliyordu böyle. İzlerken Azazel geldi, canını aldı oradan. Canını aldı. Fakat tabii sopaya dayalı kaldı. Demek ki tam dengeli Mevlam, öyle nasip etti kendisine böyle. Tam dengeli, ayakta kaldı. Ne kadar ayakta kaldığı bilinmiyor. Peygamberler kokmazlar ölünce. Yani kuruz gibi sıcak bir yerde öldüğü halde peygamberlerin bedeni ölünce kokmaz. Çürümez peygamberlerin bedenleri. Aynı hayatta gibi yüzleri gülümse anlarında. Sema Aleyhisselam tabi peygamber olduğu için asaya dayalı kaldı. Ne kadar kaldığı gerçeği bilinmiyor. Yani ailelerce kalması en aşağı gerekiyor. Bir ağaç kurdu. Ağaç kurdu. Mevla'nın izniyle bastırının içine kemirmeye başlıyor böyle. Kemiriyor. Artık son şeye gelince bastırını kırıldı, yere düştü. Bunu fark ettiler. Hatta bunun hesabını yapmışlar bile o zamanlar. Ağaç kurduğunu bir şeye koymuşlar, ağaca koymuşlar. Aynı sertteki ağaca koymuşlar. Bakalım ne kadar yiyor bu ağaç günde. Hesap yapmışlar. Yani altı evden geçiyormuş böyle. O bastonu, kalın bastonu görmesi böyle. Demek ki aşağı yukarı altı aya kadar bastonu kalmış. Kuru gibi sıcak bir yerde. Cene ölü haline kalıyor orada. Fakat peygamberlerin bedeni kokmadığı için, çürümediği için cene kalıyor burada böyle. Sıyım Aleyhisselam'ı öldürüyorum tabi cene görünce kaçtılar cinlerde. Gittiler. Bundan sonra, Süleyman Aleyhisselam'dan sonra yine İsrailoğulları birbirine girirler birbirleriyle. Yine birbirine girdiler bunlar. Birbirine savaş. Yine birkaç tane peygamberi şehit ettiler. Bazı ulemalar şehit ettiler, öldürürler İsrailoğulları. Çok azdılar. Teravatül hükmünü tanımadılar. Haram helal bilmediler bunlar. Artık kitabı geri attılar. Muazzam işlerine başladılar bunlar. Mevlamızın bir sünnetullah derler, adetullah vardır Mevlamızın. Bir toplum gerçeği gördükten sonra yoldan çıkarsa, onlara felaket daha çabuk gelir muhteremler. Bir toplum eğer gerçeği bilmiyorsa, bunlara zulüm yapmazsa başkasına Mevlamız'a izin verir dünyada. Ancak zulüm yaparlarsa, o zaman başına da bela gelir. İsrailoğulları da tabi peygamber gördüler. Bunlar gördükleri için buradan çıkınca Ayetullah'ın geriye başlayan tabi ne geldi? Felaket geldi. Önce birkaç kavim bunlara saldırdı. En şeyi Babil hükümdarı Butun Nasar. Esen kimse. Babil hükümdarı Butun Nasar. Tarihte bunun ismi başta geçiyor da fakat İslam'da buna bu isim veriyor, kendisine veriliyor. Butun Nasar, bu Babil'e, Kudüs'e saldırdı muhteremler. Kudüs'e geldi, Kudüs'e saldırdı. 70 bin kişiyi öldürmüş Kudüs'e, 70 bin kişiyi. Kim yakalarsa, erkek, kadın, genç, çocuk, yaşlı, hatta soğuk aralarında kaçanları böyle, asker böyle. Bazen bir katliam yapıyorlar böyle Kudüs'te, katliam yapıyorlar. Tabi Allah izin veriyor. Bu bir dünya cezası olmuş onlara da. Mevlam izin verdi bunlara, verdi bunlara. Bir katliam yaptı orada. 70 bin kişiyi Kudüs'ten geçirdi. Artık Kudüs'te cesetten geçilmiyor. Üst geçtiler. Sanki bir yağmur yağmış sel gibi kan her taraf böyle. Her taraf kan aldı böyle. Yolları, yolda yürünmüyor. Ayakları kanın içine batıyor. Ondan sonra Butun'a emir verdi, katliam durdu. Kalan yakalarında kim varsa esir olarak böyle. İşte o orada kaçanlar Medine'ye gitti bunlar. Beni Nadir, Beni Kureyze kolları Medine'ye gitti bunlar. Onlar kaçabilenler. Daha Kureyze'nin dışında olanlar bunlar. Diğer de yakandı bunlar. Hatta iki de peygamber adayı vardı. Daniel Aleyhisselam, Üzeyir Aleyhisselam. Ona dahil bunlar böyle şey. 70 bin esir aldı bunları Butun Nasar, Babil'e götürdü. Butun Nasar, tabi esir şimdi bunlar. Elleri koluru bağlandı bunları. Açık bir kampta aldılar bunları. Yarı ağaç, yarı tok, yarı çıplak oradalar. Bundan sonra bunlara baktı. Hadi Daniel Aleyhisselam'ı gördü, gözüne gördü. Onda bir cevher gördü, bir yetenek gördü onda böyle. Canına çağırdı, biraz konuştu onunla. Baktı ki o kendisinden daha akıllı, daha peygamber olacak. Diyor ona peygamber tabii kendisi, daha akıllı. Bunu yanına aldı bunu. Kendisi yardımcı aldı kendisine bunu. Araları çok iyi. Bir gün baktı ki Buhtun-Nasar, bu Daniel Aleyhisselam bir ibadet yapıyor. Yani namaz kılıyormuş böyle. Tabi secde falan rükû yapıyor, namaz kılıyor. Buhtun-Nasar da putperest, yıldızları tapan kavimden kendisi, Babiller. Bunu çağırdı. Ne yapıyorsun sen Daniel? Namaz ibadet ediyorum Allah'ıma. Kim senin Allah'ın? İşte bütün alem yaratan Rabbim benim böyle. Hangi yıldız? Yıldızlar ne diyor ki? Yıldızlar bir gaz kümesi bunlardan böyle. Bunlar benim Rabbim yarattı onları da. Hop, eğer dönmesen benim tapınığını tapmasan dedi, seni öldürtürüm. Sen bilirsin dedi. Öldürsün, öldürürsün beni dedi böyle. Yani can zaten emanet. Çıkacak bu şekilde bu. Buhtun-Nasar'ın da bir işkence odası varmış. İşkence odası varmış böyle. İçinde birkaç da aslan varmış odada. Kimi işkenceyi öldürmek isterse o odaya kapıyormuş. Parmaktan görüyor kendisi böyle. Emir verdi, atın bunu işkence odasına bakalım dedi. Aldı Dağlar Aleyhisselam'ı, götürüyorlar. Tam içeri girecek, tekrar Buhtun-Nasar sordu. Daniel, benim Rabbim tapacak mısın? Hayır dedi, Rabbim bir benim dedi. Atın içeri, kapatır kapıyı. Tabii dayanırsa şeye girdi. Allah'a tabi tevekkülleri var bunların. Yani bir peygamber, bir evliya bilir ki Allah izin vermese sinek kımıldayamaz muhtemelen. Yani Allah deme cecalühü şu alemin mutlak sahibi, egemeni böyle. Yani her zerresini geçen anlamına geliyor böyle. Yani bir aslan, bir kaplan, bir canavar, bir mikrop başıboş olsun, haşa Allah bu gücü yetmezse Allah olamaz o. Bu ilahiyat var. Mutlak kudret sahibi Mevlam. Bir peygamber adayı, bir evliya da bu konu bilir. Bunu yaşarlar bir de bir. Yaşarlar böylece. İşte alınma tabii. İçeriye girdi. Aslanlar bunu görünce, sevindi aslanlar bunu görünce. Yanına geldiler aslanlar. Nasıl böyle bazı kediler, insanı sever kediler. Aslanlar gelip başlarına sütme falan kendisine böylece. Bakıyor Buhtun-Nasar, Allah Allah, bu nasıl insan bu? Hem korkmadığı gibi, aslan buna saldırmıyor. Çıkarın bakalım, çıkardılar. Sonra yine araları iyi oldu kendisinin. O arada Üzeyr Aleyhisselam kaçtı oradan, Üzeyr Aleyhisselam. O bindi merkebe kaçtı oradan. Kurus'a geldi. Kurus'a geldi ama Kurus'a şehri kalmamış muhtemelen böyle. Buhtun-Nasar meşrisi yaktı, yıktı Meşrisi Aksa'yı. Altınlar mücevheri aldı oradan. Meşri Aksa'yı yaktı, yıktı Meşri Aksa'yı. Tahrip etti Meşri Aksa'yı. Bir de o ahit sandığını yaktı. İçinde Tevrat vardı böyle. Hak, gerçek Tevrat var içerisinde. Ondan yakınca o zaman tek Tevrat varmış yeryüzünde. Tevrat unutuldu şimdi. Kalmadı, Tevrat kalmadı. Böyle. Evler yıkılmış, harap olmuş. Kudüs bomboş. Ancak vahşi hayvanlar şunlar bunlar, abur, köpek şunlar bunlar böyle, bu şekilde. Üzeyr Aleyhisselam hatta şey yaptı, nasıl Allah ihya eder ki tekrar bunu dedi, böyle dedi. Orada Mevlana bir uyku verdi, 100 sene yattım uyudum hatta. 100 sene uyudu böyle. Hatta böyle gezerken, tam da üzüm incir zamanıymış. Demek ki Eylül aşağı yukarı, yani bizim mevsime göre böyle. Üzüm de incir zamanıymış. Baktı ki üzümler olmuştu. Saptı üzümlü kelebara gibi ama alan yok. Üzüm dökülüyor ne böylece. İncirlere baktı, ağaçlara baktı. O incirler döküyor yerlere. Üzüm topladı bir yerden. Hemen kolayı topladı. İncir de aldı oradan. Üzümün sırtı su yerine. Bir çek sırtını. İncir de aldı. İncir biraz yedi. Üzümün suyunu, şırası yani. Onları da içti. Berker'in bir yere bağladı oraya. Kuşluk vaktiymiş. O zaman tabii yoldan gelmiş, Babil'den kaçmış oraya gelmiş. Uzayın biraz dedi, dinlenen bak kendine. Bir yaptı, uyandı. Baktı, güneş kavuşmak üzere. Ben bayağı uyumuşum ben dedi böyle. Yani kuşu vakti yattım, akşam yaklaşıyor. Ben bayağı uyumuşum ben dedi böyle. Melek geldi karşısına. Ya Üzeyir, ne kadar yattın sen? Yemle balda yiyorum. İşte bir gün, bir güne yakın böyle işte falan böyle. Yani sabah yattım, akşama güne batmak üzere. Güneş batıyorum. Sen de yattın dedim, miyeti amin. 100 sene yattın sen böyle böyle. Nasıl olur? Bak dedi, incire bakayım. İncir topluğu gibi taze incir, 100 senelik incir duruyor böyle. Suyu, yüzün suyu bozulmamış. Dedim, nereden merkebin? Merkebi bağlamıştım. Bak bakın bağladığın yere dedi. Merkep tabi ölmüş, çürümüş, kemikleri dağılmış artık. Ama kemikleri gibi belliymiş gene yerde. Dağılmış kemikleri de. Baktı ki kemikler bir araya geldi. İlket haline aldı. Yattığı yerden. Üzerine hemen et bürüdü. Deri geldi. Merkep ayağa kalktı. Ayağa kalktı. Oradan çıktı şimdi Üzeyir Aleyhisselam Hazretleri. Baktı, etraftan bakındı. Allah Allah. Sesler, insan sesleri geliyor etraftan. Binalar yapılmış. Biraz da içeri gitti, baktı. Çarşılar, pazarlar, esnaf, alışveriş yapanlar, şunlar, bunlar, çoğu, şuraya, kadın, madın falan. Yeni başta şehir kurulmuş. Şimdi başladı şimdi bu araştırmaya. Babasını araştırdı. Tabi bilen yok. Bir süre olmuş tabi. Annesi araştırdı, yok. Akrabalar kimse yok. Ölmüşler. Ben üzerim dedi Berkin. İnanmadım tabii kendisine. 25 yaşındayım kendisi. Kendi 25 yaşında. Siyah sakalıymış. 25 yaşındayım kendisi. Sonra bir tek kadın varmış. 100 yaşından yaşlı. Çok yaşlı bir tek kadın varmış. Artık kadına yatalakmış kadında. Evinde. Kımıldayamıyor. Dedi ki bu, içimizde de bir tek kadın var. Eğer sen üzeyirsen, doğru söylüyorsan, gerçek söylüyorsan, ama inanmıyor tabii ya. 100 sene önceki olay bu. 25 tane daha genç duruyor daha kendisi de. Delikanlı o zaman da kendisi de. Bekar da kendisi de. Ve o kadına giden bakalım. Kadına gittiler. Kadına gözü görmüyormuş ama. Gözü kapanmış. Dediler ki sen üzeri tanır mısın? Tanırdım ama şimdi göremiyorum. Gözlerim görmüyor. Peki sesini tanır mısın? Tanırım sesini. Konuştu bakalım dediler. Konuştu. Vallahi Üzeyir bu dedi böyle. Bu Üzeyir vallahi Üzeyir dedi bu şey böyle işte. Onu bana sorular sordu, tabii cevap da verdi. Üzeyir Aleyhisselam tabii sonra peygamber olunca tekrar tevhidi yazdı bu kendisi böyle, yazıldı. Sonra tabii nasıl kurtuldu bunlar Babil'den bunlar? İran, Sasani devleti vardı. Key Hüsrev denen hükümdarları. O bunları kurtardı oradan. Hatta Kudüs'ü aldı. Meclis attı, o tamir etti Meclis-i Aksa'yı da. Tamir etti Meclis-i Aksa'yı tamir etti. Sonra tabi İsrailoğulları onların fıtratı yani tine denir. Tin çamur demektir. Böyle, çamuru. Yaratılan madde yani. Onların tineti, onların çamuru. Yaratılan maddeleri fesatçı bir toplum yani böyle. Terörist bir toplum. Böyle bozgun bir toplum yukarı için. Yine bozuldu bunlar böylece. En son üç peygamberi öldürmeye kalktı bunlar. Üç peygamberi de en son olarak da. Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam, İsa aleyhisselam. Üçü böyle. Neyi öldürmeye kalktı bunlar şimdi bunlar? Hatta İsa aleyhisselam babası doğunca Hazreti Meryem'den. Dediler ki şimdi Yahudiler, Hazreti Meryem, Zekeriya aleyhisselamın hanımın teyzesi oluyor Hazreti Meryem'in hanımı. Zekeriya aleyhisselamın özel gözetiminde büyüdü Meclis-i Aksa'da. Dediler ki şimdi Yahudiler, haşa, Zekeriya aleyhisselamlar işte Hazreti Meryem'e beraber bir cinsel taarruza bulundu. İsa ondan meydana geldi. Yani garip meşru diye. Önce Hazreti İsa'yı öldürmek istediler, onu bulamadılar. Mısır'a kaçmıştı Meryem, valim aldı kendisine. Bulamayınca, bu dava düştü Zekeriya'nın peşine. Ki o anda Zekeriya 100 yaşından fazla mı yaşıyor bak. O yaşta bir kimse, Yani böyle bir şey yapamazsın zaten mesela. Fıtın yapamaz böyle bir şey. Doğal olarak da. Zekeriya Aleyhisselam kuruştan kaçtı. Demek ki kaçmak gerekiyor. Peygamberimiz de mesela mağaraya saklandı, Aleyhisselam saklandı. Demek ki kader var. Fakat kulun ne gerekiyor? Kulun da sebebe tevessülü gerekiyor. Sebebe tevessülü gerekiyor. Yani kader, tevekkül, fakat bir de sebebe tevessül de geliyor. Mesela örnek olarak şunu verelim. Hazreti Meryem anamız, validemiz, İsa Aleyhisselam'ı doğurdu. Beytüllahım denen yerde, kürsünün dışında doğurdu. O zaman çöl gümüş araları. Şu ortasında bir hurma ağacı. Hurma ağacı eski, kurumuş hurma ağacı. Ölmüş artık kuru. Kuru. İsa halinde. Hazreti Meryem anamız tabii ne yaptı? Doğum sancısını yakalayınca, söz vardır ya, denizde düşük yılan sarılı derten, şimdi baktı Hazreti Meryem'e baktı, genç kız, 13-15 yaşında genç kız, şu etrafa bakındı, her tarafı düz çöl böylece. O ağacı gördü, yani o ağaca bir sarılmak istedi böyle, bir yardımcı ağaca böyle bir. Ağaca geldi, onun sinesini yapıştı, Hazreti Meryem validemiz, doğum yaptı orada. Tabii ilk defa doğum yapıyor, yanında kimse yok. Tek başına orada doğum yapıyor. Yanında kimse yok orada. Bir de korku içerisinde, yani bir şokta kendisi de, babası bir çocuk doğuruyor. Ne derler kendisine şu anda? Halka karşı, ne diyecek halka karşı diyecek böyle. Yani bir normal doğum da değil. Kolesi olmadığı için kendisinin de. Böyle bir şokta kendini kaybetti. Doğumasını çekti. Doğum yaptı orada. Bitkin bir halde, belki bir halde. Mevlam ne yaptı Mevlam onu muhteremler? Hurma ağacı yeşerdi. Hem kış mevsimiymiş böyle. Mevsim zamanıydı böyle. Hurma ağacı yeşerdi. Hurmalar oldu. Tam tatlı taze hurma oldu bu şekilde. Dedi ki Mevlam ona, ya Meryem, hurmanın dalını kendini silkele. Hüzeyke min cizil nehledi. Hüzi. Hurma dalını kendini bir silkele. Önümü düşer. Burada ne gerekiyor? Hazreti Meryem Validem kalkıp hurma ağacına çıkamaz bak muhtemelen şimdi. Çıkamaz böyle şey. Ona Mevlam hurma ağacına çık topla demedi. Ne dedi? Hüzzilek mücizin nehle. Hurma dağını tut, kendine bir silkele. Düşer bu şekilde. Onu yapabilecek. Demek ki kul ne yapacak? Kul eline geleni yapacak. Yapabildiğini yapacak bu şekilde böyle şey. Mutlaka sebebi tevessül gerekiyor burada. Gerekiyor burada. Hurma ağacını silkeledi. Hurma düştü, önüne düştü. Öne düştü bunlar da. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ne yaptı? Mekke'den iş ederken 3 gün mağarada kaldı. Gizlendi orada. Allah onu korur mu? Korur. Ama demek ki bu da sebebe tevessül gerekiyor burada. Böyle. Zekeriya Aleyhisselam o da buradan Kureyş'ten kaçtı. Önce Şam'a gitti. Böyle. Baktı ki peşinden takip ediyorlar. O da Humus'a Hama'ya gitti, oradan Halep'e, o güzergahı böyle izledi. Halep'e gitti, Halep'in dışı ormanlıktı. Ormana doğru kaçtı, baktı yine geliyorlar, orada bir ağaç kovu vardı. Hatta rivayete göre ağacın biri ona demiş, Zekeriya gel ben seni saklayayım demiş. Ağaç açılmış, içine girmiş Zekeriya Aleyhisselam, orada saklanmış. Fakat İblis denen o melun şeytan, İnsan şekline girebiliyor muhtemelen böyle. İnsan şekline girebiliyor. Bu haber Yahudilere. Ne yaptı Yahudiler? Dersleriyle geçtiler Zekeriya böyle. Dersleriyle kestiler böylece. Dersleriyle kestiler. Tam başına geliyor böyle. Derslere böyle. Başına geliyor böylece. Şöyle bir acıyor tabii. O günün dersleri. Kim nasıl iri dişli dersleriler. Ağaç keserken tam beyne gelince derslere tabii nasıl bir canı yanınca şey bir İşlem bir hadice gibi oluyor. Peki Mevlam, ya Zekeriya, bir de ah dersen, senin sirerim, peygamber kitabını dertene seni sirerim. Peygamber kitabını sirerim böyle. Yani sabret, buyurdu. Ya Allah, Zekeriya Aleyhisselam'ı da öldürürler. Kaldı oldu, Yahya Aleyhisselam şimdi kaldı, Yahya Aleyhisselam kaldı. O zaman Kudüs'teki Yahudiler, Romalı bağlıydılar. Roma'ya bağlılar o zamanlar. Roma'nın tanıttığı bir Kudüs'ü vali vardı orada. Hanımın kızı vardı. Yani ön karısından. Bunun övey kızı. İstedi ki şimdi hanımı kızı buna vermek istedi. Baktı ki hanım boşayacak bu kadını. Kızım buna vereyim dedi böyle şey. Dedi ki şimdi o Roma'nın valisi ama Yahudi kendisi de, genel vali orada. Dedi ki bir Yahya'yı bir sorayım bakayım böyle dedi. Eğer bu kız bana düşen düşmez bir övey kızı. Yahya çağırdı, sordu ona. Sana bu haram bunu nikah edelim dedi. Haram bunu sana nikah edelim bence. Fakat bu sefer kız da çok güzelmiş ama. Kız bir kere süsleniyor, küsleniyor. Kırganına geliyor. Ona o akşam fazla şarap içiyor kendisine. Çok sarhoş oluyor. Çok sarhoş olunca kıza yaklaşmak istiyor. Diyor ki eğer Yahya diyor. Öyle değil mi? Yahya diyor. Başını kestirip de diyor. Başını beni getirirsen diyor. Ben teslim olurum sana böyle diyor. O da o sarhoşluğunu emir verdi. Yahya'yı bulun. Başını kesin. Bana getirin de böyle. Yani İslam'ı buldular, başına kestiler, tepsiye koyup bitirirler böyle şey. Getirince, tabi peygamber muhteremler, Yani İslam'ın başı konuştu ona, üç sefer, ya bilmem ismini unuttum, ya şu, o kız sana haram, o kız sana haram, o kız sana haram, üç sefer de böyle şey. Kesti böyle şey. Yani baş böyle. Peygamber tabi baş konuşunca, şimdi kral korktu muhteremler. Nefsi gitti, şey hepsi gitti. Böylece. Kız da korktu bu şekilde. Tabii kızı alamadı. Bunu yapmış oldu. Yani İslam'ın başı Şam'da Emevi Camisi içerisinde türbesi. Yani başı ama. Bedeni parçalanmıştı. 60'da başka yere bedeni, başka yere bedeni. Yani başı tam Emevi Camisi içerisinde. Yani kıbleye Hanefi mihrabının sol tarafında orada düşüyor böyle, yeşil parmak etrafında içeri duruyor böyle. Zekeriya Aleyhisselam da Meşid-i Kebir'de Halep'te. O da Meşid-i Kebir'de Halep'te, onun şehidi mezarı da. İsa Aleyhisselam'ı da öldürmeye kalkacak sonradan, kulüsüne dönünce. Hatta onların zannına göre onu hacca geldiler. Hacca geldi kendisini. Tam böyle onu göğe kaldırdı. Şimdi iki peygamberi öldürdüler. Üçüncüsünü böyle öldürmek kastettiler. Tabii ne oldu? Yine Allah'ın gazabı onlara geldi muhteremler. Allah'ın gazabı onlara geldi. Miladi 70 yılında İsa'nın göğe kaldırdığından 40 sene sonra aşağı yukarı, 37 sene sonra aşağı yukarı Roma devleti Kudüs'e girdi. Kudüs'e girdi ama tam muazzam katliam yaptı. Katliam yaptı Kudüs'e böyle. Tamamen öldürdü. Meşid-i Aksa'yı yıktılar. Tarif eden Meşid-i Aksa'yı çok bir anda yıktılar. Tevrat'ı yaktılar. Onun için Tevrat kalmadı ellerinde. O anda yakıldı. Sonra peygamber gelmediği için Tevrat yakıldı orada. Meşid-i Aksa tamamen yıktılar. İnsanlara katliam ettiler. Ne kadar kalan yağdı var hepsini aldılar. Onları sürdüler başka yerlere esir olarak. Dağıttılar bunları. Miladi 70 yılında İşte olmazsa Yahudi bir araya gelip kuramadılar tekrar muhtemelen. O günden sonra kuramadılar böyle. Yani karışık yerlerinde böyle ezildiler, aşağılandılar. Allah'ın gazabı bunları, miskinleşti Mevlam bunları. Hep böyle kahrolu işlerdi bunlar böyle şey. Mesela İspanya'da, Almanya'da böyle muazzam katliam olduğunlara karşı. Ne de bunlar? Allah'ın gazabı kendileri bunların da. Sonra Konstantin Hristiyanlığı kabul edince, İstanbul'u kabul edince, o Kudüs'e önem verdi Kudüs'e. Neye? Hazreti Meryem orada doğup büyüdüğü için. İsa Aleyhisselam da o yakında Betlehem'de doğduğu için, Kudüs yaşadığı için bu Konstantin Kudüs'e önem verdi. Meşid-i Aksa'yı tek yaptırdı. Meşid-i Aksa'yı tek imar ettirdi. Kudüs'e önem verdi. Ve ondan sonra Kudüs Hristiyanlarından dinin merkezi oldu, kutsal yeri oldu. Kudüs ondan sonra oldu. Hatta Kudüs yanlışı bir hac olmuş onların şeyine, inançlarına göre, kendine göre. İşte o arada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, ondan sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de miraca gitti muhteremler. Biraz'a gitti. Tabaradan 500 sene aşağı geçti, 500 sene aradan geçti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'a vardığı gece Mekke Mükerreme'den Kudüs'e gitti. O zaman Mekke şahsı vardı yani vardı böyle. O da vardı. Yalnız tabi eski Mekke tam değil de biraz daha küçültülmüş böyle. Hatta bir batı duvarı kalmıştı batı duvarı. Ki hala duruyor batı duvarı. Adı ağlama duvarı diyorlar böyle. Yüksek, düz bir duvar. Yani şöyle, sanki briket örme gibi. Yani insan yanında küçük kalıyor yanında böyle. Büyük. Ağlama duvarı. Orada yavrular ağlıyorlar. Orada yavrular okuyorlar. Orada yavrular böyle. Ağlama duvarlar kendilerinin. Anıları kendilerinin. Kudüs Mescid-i Aksa demek Allah katına kıymeti olduğu için Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti önce Kudüs'e getirildi. Hemen göğe kaldırılmadı oradan böylece. Kudüs'e getirildi. Orada bir taş vardı. Arap'ta sahra der buna, sahra. Sahra büyük bir kaya demektir. Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz oraya bağlı Buran'ı, halka vardı oraya, bağlı oraya. Orada Peygamberimiz göğe çıktı. Oradan göğe çıkılıyor ama. Tek kapı orada göğe çıkan kapı böyle. Orada göğe çıktı. O sahraya sonradan Eyyub Abdülmelik Hazretleri üzerine cami yaptırdı. Adı Kubbetü Sahra oldu adı böyle. İşte iki tane kubbe görünüyor şimdi Kudüs'te. Biri Mescid-i Aksa, biri Kubbetü Sahra. Karşılıklı birine duruyor bunların böyle. Hatta bunları insan ayıramıyor bile böyle. Ben böyle bir sabah namazında Mescid-i Aksa yerine Kubbetü Sahra'ya gitmişim sabah namazında böyle. Yani yanlışlıkla bir baktım oraya gitmişim oraya. Gitmişim oraya. Kubbetü Sahra büyük bir kaya. Cami içerisinde böyle. Üzerine cami. Alttan merdiven altına giriliyor. Alttan boşluk var altında. Yani insan bundan biraz alçak. Benim boyun aşağıya kadar bir karış yüksek böyle. Alttan geziliyor. Ama boşluk değil tabii. Boş değil. Bir tarafı tutulmuyor. Tutulmuş şekilde. Kubbetü Sahra. Bu şekilde Kudüs ve o civarı arz-ı mukaddes Romalı elinde kaldı. Romalı elinde kaldı. Orada tek Yahudi bırakılmadı. Hep sürüyordu. Tek Yahudi kalmadı orada. Sürdü bunlar. Hicri 16. yılında Hazreti Ömer Kudüs'ü aldı. Önce tabi etrafındaki illeri aldı. Yani Kudüs'ü aldı. O zaman elhamdülillah Kudüs İslam ülkesine dahil oldu muhtemelen. Kudüs böyle. Hazreti Amr As Hazretleri vardır. Amr As Hazretleri, o başkomutandı Filistin'i fetheden kendisi. Etrafını aldı, Nablus Eriye aldı. Kudüs'ü kuşattı. Kudüs çok muhkemmiş. Romalılara ait kendisi. Kudüs'ü baktığı biraz zor olacak biraz. Kudüs'e kadar korkmuşlar. Hristiyan halkı yani böyle. Halk Hristiyan. Kudüs'te yaşlı biri var mı? Piri Fani. Çok yaşamın Piri Fani. Ona gidiyorlar. Diyorlar ki Araplar, Müslümanlar Kudüs'ü çember aldılar, kuşatma altı aldılar. Acaba ne olacak? Kurtulur muyuz bundan acaba? Zor duyuyormuş, gözü görmüyormuş. O Arap komutanın ismi ne? Amr bin As. O alamaz, korkma alamaz dedi böyle. Kim olacak? Evet, Arap olacak, Müslüman olacak. Üç harfli olacak. O gelirse buraya dedi, ona siz teslim edin Kudüs'ü. O adildir dedi. O insandır, ondan size fayda gelir. Üç harfli olacak, Arap olacak, Müslüman olacak, üç harfli olacak. Düşünün de kim bu? Ömer. Üç harf ediyor Arapça. Ayın, mim, ra. Ömer üç harfli olmuş oluyor. Der ki şimdi baş psikopos ve Kudüs ileri gelenlere haber gönderler Amr bin As'a. Eğer Halife Ömer teslim olmaya gelirse hiç savaşsız onu teslim edebilir Kudüs'e de böyle şey. Hazreti Amr mektup yazdı Hazreti Ömer Halife'ye Medine'ye. Gönderdi. Durum bu şekilde siz gelir misiniz buraya teslim olmaya Kudüs'ü böyle bundan bir şartları var. Yoksa biz savaşalım mı? Hasan haber göndermiş, savaşın bekleyin beni. Hasan Ömer Medine'den kalktı. Hasan Ömer'in o seyahati çok enteresan oldu muhtemelen. Hasan Ömer'in böyle. Hasan Ömer biliyorsunuz, adaletin timsali, simgesi yanlar diye böyle. Hasan Ömer Medine'ye çıkmış, tabii küçük bir askeri birlikte beraber Kureyş'e geliyorlar. Onda da binek hayvanı azmış. Tek binek gelmiyor böyle. İlk kişi bir binek. Hasan Ömer halife, devletin başkanı. Düşün, İran'ı fethetmiş ama. Suriye'yi fethetmiş böyle. Yemen'i fethetmiş böyle. Yani bir imparatorluk. Onda süper güç halinde kendisi. Bırakın özel uçanı, arabasını da özel devesi yok. Özel devesi Hasan Ömer yok böylece. Bir deve düşüyor. Bir de kölesi var böyle. Tabi eşyalar var deve üzerinde. Ne yapıyor Hasan Ömer? Bir merhale, yani bir merhale, bir dinlenme yerine kadar, mola yerine kadar Hasan Ömer biniyor. Köle yedek tutuyor böyle. Oraya gelince Hasan Ömer tutuyor devenin yularını, köle çıkarıyor. Hatta köle yalvardı Hasan Ömer'e. Ya halife, ya mümin, ne olur Allah aşkına ne olur? Ben deve çıkamam. Sen hem benim efendimsin, yani onun kölesi. Hem halifesin. Sen böyle böylesin ya Ömer. Ne olur beni bağışla. Ben yürüyeyim. Olmaz. Hakkın geçer bana. Hakkı ver diyorum. Bunu edersin ama yarın mahşer gün sıkışın zamanlar. O benim efendim de korktum dersin böyle. Ben işi böyle sağlamak istemiyorum. Ben işi sağlamak istiyorum. Sağlam almak istedim işi böyle. Sen bin bakalım şimdi. Bin emredeyim mesela bakalım. Peki bindi böyle. Artık Kudüs'e yaklaşmışlar. Bir dereye geliyorlar. Oradan geçecekler. Dereye geçecekler. Sıra gelen köydeyim şimdi. Yalvarıyor yani. Ne olur ya halife. Ya emir-el müminin. Ne olur. Bak artık Kudüs'e geliyoruz şimdi. Bak halk bunu görecekler. Ne olur. Bin defa hakkını ödeyim sana. Allah'ım şahit olsun. Ben sağlamam sen ben. Bin bakayım sen. Geliyor. Hasan Ömer yontuyor böylece. Dereye geliyorlar. Hasan Ömer ayakkabını çıkarıyor. Başını sıvıyor. Bir eline ayakkabı. Başı sıvalı. Yine de devenin yolları. Geliyor muhtemelen böyle. O şekilde oraya geldi. Tabii karşına baktılar ki ya bu mu Ömer? Ya bu Ömer böyle. İsmini duymuş herkes. Meşhur tabii kendisi böyle. Hemen baş bir kopas. Bir altın sandıkta altın anahtarını bir getirdi Kudüs'ün. Onu teslim etti kendisine. Hasan Ömer içeriye girdi. İçeriye girdi ama tabii daha önce Kudüs çok katliam oldu Kudüs halkı. Çok katliam gördü orada böyle. Kanı akıtıldı. Çok akıtıldı. Yine halk korkudu ama şimdi. Herkes evine saklanmışlar. Kadınlar, kızlar, çoluk, çocuk herkes saklanmışlar. Aile bir araya gelmişler, toplamışlar bir ara aile. Bakalım ne olacak acaba? Yani Kudüs işgal edildi onlara göre şimdi. O döneme göre bilhassa Kudüs işgal edildi Kudüs. Bakalım ne olacak şimdi bakalım böylece. Kimse çift yok böyle. Toplamışlar bir araya. Hasan Ömer hemen birini görevlendirdi. Bir bildiri yayınladı. O bildiri uzun meşhur bildirisi böyle. Tarih bildirisi. İnsan haklarının tam özeti aslında. Tabi uzun olduğu için tabi okumuyorum onu. Herkes inancında serbest. Dininde serbest herkes böyle. Herkes bundan serbest böyle. Herkesin canından malına güvendedir böyle. Esnaf dükkanı açsın. Tarlaya giden tarlasına gitsin. Mescid sanatken sanatına gitsin. Halk dışarı çıksın. Herkes serbesttir. Herkesin canı, malı güvendedir. İslam güvende bu şekilde böylece. Bak Allah Allah. Bu acaba bir oyun olmasın ama şimdi gene tabii korkular tabii böyle. Yaşamışlar bunları böylece. Şimdi başpiskopos geldi. Ya Ömer, ya Halife, istediğin kiliseyi bak beğen, onu cami yapalım Müslümanlara. Hayır, ben kilise dokunmam böyle şey. Meclis Aksayar'a geldi. Meclis Aksayar'da çok, onda çöplük olmuş anda, o dönemde böylece. Olmuş böylece. Hazreti Ömer eline söpük aldı o dönemde. Paşanın skolunu sıvadı. Tabunla beraber diğer Müslümanlar sıvadılar, temizlediler. Oraya meclis yaptılar. Üzerine. İşte altına aslında Meclis Aksa, merdiven altına girilir. Üstü meşgittir. Hasan Ömer orasını aldı. Halk baklar ki, Allah Allah, bu hastane idaresi, bu Müslümanların idaresi Roma'dan daha güzel. Vergi daha az. Baskı yok. Kimsenin haksızlığı yok. Zulüm yok. Adalattan kimse adalet var. Baklar bunlar işgal kuvveti olduğu halde kimse başka kadına kıza bakmıyor böyle. Kimse malına bakmıyor. Kimse yüksek yumurta alınmıyor. İbadetini yapıyorlar bunlar. Halk kendi İslam Müslüman dönüyor. Halk kendilerinden. Kendi halk Müslüman oldu. Halk kendilerinden bunu görünce. Demek yaşantıyla örnek verince, halk böyle İslam'ı gerçeğini görünce, halk böyle toplu olarak grup grup İslam'a geldiler. Kız ama İslamlaştı. Kudüs yeri orada. Tabii her şeyin bir sonu var muhteremler. Sonra da Haçlılar, ne o kafirler, Haçlılar, Haçlı seferleri var mı? Meşhur Haçlı seferleri. 1099'da Kudüs'e girdi bunlar böyle. 50 bin tanesi, kılıçtan kurtulanlar. Tabii yolda bunlar, aslan, savaşa, kılıçtan geçen, ölenler, şunlar bunlar. En az 50 bin tanesi Kudüs'e girdiler. Yine orada muazzam yapıldı katliam muhtemelenler. Orada yani muazzam katliam yaptılar Haçlılar orada, Kudüs'te. Çok büyük katliam yaptılar orada burada. Sonra Allah razı olsun Seyahat Eyyubi Hazretleri o tekrar kurtardı orasını. Meşrafta yeni baştan tamir ettirdi, mihrap yaptırdı. Şu an mihrap, onun yaptığı mihrap orada. Onun yaptığı mihrap orada, mihrap orada. Sonra yine Müslüman ile geçti ama Memlükler diyor, Memlükler. Yani Müslüman da bunlar da, Memlük devleti. Abbasi devleti yıkıldıktan sonra bunlar kuruldu bunlar. Mısır'a Suriye kurdu, hakim oldu bunlar. Onlar hakimdiler. En son Yavuz Selim'in zamanında muhteremler. Onun zamanında Mercidabık Savaşı vardı. Mercidabık. Halep'in yakınlarında bir yer orası böyle. Oba orası. Adı Mercidabık. Orada Memlükler'e savaşıldı orada. Yavuz Selim Hazretleri onları tabii yenince orada Kudüs'ü aldı. Kudüs'ü aldı. Hem Kudüs'ü aldı, hem halifelik Osmanlılara geçti, hem Kudüs'ü emanetler Osmanlılara geçti Yavuz Selim zamanında. Yavuz Selim de muhteremde boş değil ama muhteremde. Boş değil Yavuz Selim böyle. Medine anlatılır. Medine-i Münevvere'ye bir askeri kışla atılmış o zamanlar. Askeri kışla atılmış Medine-i Münevvere'ye Yavuz Selim. İstanbul'dan gönderen bir mühendis mimarı görevlenmiş, parayı pulu vermiş, Medine'ye göndermiş. Oraya bir kış yaptırmış böylece. Bitince gel diyor bana, anahtarını getir bana teslim et. Bu mühendis tabii, o da işçi tutuyor, çalıştırıyor, kışı yaptırıyor. Yavuz'un dediği, istediği şekilde getiriyor. Anahtarı teslim edince, Yavuz Selim Hazretleri İstanbul'dan bakıyor, orada kusuru görüyor muhtemelen bakıyor. Kusuru görüyor böylece. Bak falan böyle yapmış, onu doğru gel beraber. Yavuz Selim Hazretleri'den muhteremler, yani boş değil böyle. Allah olsun biri kendisi de böylece, kendisi de. Peki sonra ne oldu muhteremler? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler Kudüs'ü işgal ettiler. İkinci Dünya Savaşı'ndan. İngilizler Kudüs'ü işgal ettiler. İslam'dan tabii çıktı orası. Bundan sonra İngilizler ne yaptı? Yahudi yerleşti burada, Yahudi yerleşti. Tekrar Yahudi yerleştiler. Ve 1948 senesi 10 Mayıs'ta ilk orada İsrail'de kuruldu böyle. Yahudiler de kuruldu orada. Kuruldu orada. Peki sonuç ne olacak muhteremler? Tabii sonuç biliyorsunuz Hulusi Aleyhisselam Hazretleri İslam'ı fetholunacak. Ama kim edecek onu? Peygamber'e emira. Niye mi emira? Benim Cevşi Cevşi'ye baktı. Letüf tehanne Konstantiniye. Letüf tehanne Konstantiniye. Letüf bak bir lan var bir de şedda böyle. Elbette elbette Allah Resulü söylüyor böyle. Konstantiniye İstanbul fetholunacak. Olacak. Kim ama niyemel emir emiruha. Ne güzel bir emir padişahını alacak ama. Allah dostu olacak. İslam'ı yaşayan böyle. Allah için fethedecek böyle. Ve nimel ceyşi ceyşuha. Ceyş ordu asker demek böyle. Ne bize asker. Yani almayacak bu şekilde. Tabi İsrail de oradan yıkılacak muhteremler. Hadis-i şerifte buyuruyor. Tek orada Yahudi kalmayacak orada. Onlar arasında mezar olacak. Ama bu kime nasip olacak? Kime nasip olacak bu? Mesela Abdülnasırçı uğraştı bunlarla. Abdülnasır, Mısır. Cemal Abdülnasırçı uğraştı bunlarla. Ama sosyalist de kendisi böyle. Sosyalist de. İslamcı değil de kendisi böyle. Hatta 67 savaşında 6 gün deyen savaş 5 adına başladı. 2 gün evvel ben Kudüs'üydüm o zaman. O savaştan önce. 2 gün evvel. Ben Kudüs'üydüm. Oradan. Gerçekten Kudüs o gün çok mahzun gördüm. Böyle. 2 gün evvel Kudüs'üydüm böyle. O zaman Kudüs ikide bölünmüş böyle. Doğu Kudüs Ürdün'e aitti. Doğu Kudüs, Batı Yeni Kudüs'te İsrail'e aitti böyle. Orta duvar vardı. Bir kat duvar vardı. İşte tahminim 4-5 metre yüksek duvar vardı. Üzerinde diken tel vardı. Duvar üzerinde böyle. Teller vardı. Öbür taraf Yahudi aitti. Taraf Müslüman aitti böyle. Doğu Kudüs. Aslında kutsal yerler Ürdün'e aitti böyle. Müslüman aitti böyle. Elar şehri Müslüman aitti orası da böyle. Son olarak son gidişimde, iki sefe gittim Kudüs'e muhtemelen gidişimde. İki gün önce savaştan Kudüs'eydim vardı böyle. Gerçekten çok mahzun gördüm böyle Kudüs'e böyle. Çok mahzun gördüm Kudüs'ü. Ondan Şam'a döndüm. Şam'dan ben o günü havalandım. O günde o savaş patlamış orada böyle. O 5 Haziran denen 6 günün savaşı. İsrail o savaşta zirveye çıktı muhteremler. Şimdi bakınız. İsrail böyle. Yani bir şey kemale bulmadan zeval olmaz böyle. İsrail o savaşta zirveye çıktı böyle. Yani savaşı kazandı. Nasıl savaşı kazandı? Abdülnasır'ın onda bir devlet adamı vardı, misafiri. Abdülnasır misafirini havaalanına uğramaya gitmişti. İyi hatırlıyorum o günlerde böyle. Hatırlıyorum. Mısır'ın da güzel uçakları vardı havaalanında. Moda uçakları da vardı böyle. Bayağı kuvvetliymiş İsrail'e karşı. Radarlar da İsrail'e çevirmiş radarlarda. Ne yaptı İsrail? Denizden dolaşmış. Alçak uçuşla radardan kaçmış böyle. Kaçıyor. Havaalanına geldi. Uçak havaalanında bombaladı muhtemelen. Uçak hepsini bombaladı. Havaalanı tahrip etti. Hatta Abdülnasır ağladı radyoda o gün böyle. Dinledim beni. Radyo dinledim o zaman böyle. Ağladı. İstifa etti Abdülnasır. Kahroldu böyle. Kahroldu. Ağladı orada bu şekilde. Halk kabul etmedi istifasını. Kabul etmediler. Bu savaşta Golan Tepesi o da gitti böyle. Golan Tepesi. Ve Kuvvetler'e kasabası. O anda yine Şam'da bulundum o zaman ben. O savaştan sonra beden dönüştüm de Şam'dayım o zaman da yine. Orada imamla görüştük öyle. Kuvvetler'e kadar bir imamla orada görüştüm orada. İmam hem adı anlattı orada. İmam bende de böyle. Baktı yani bir bildi yayınlandı. Belediye operatöründen. İsrail'e birlikte işe girmek üzere belirdi. Eğmek gidemedim dedi böyle. Çocuğumu göremedim belirdi. O cübbesiyle buna karşı mı verdim ben önce? O gün Şam'da gözümle gördüm. Oradan kaçan kızlar, genç kızlar vardı böyle. 15 yaşında işçilik yapıyordu. Nerede? İnşaatta muhtemelen. Bir Şam'ın bir kenar yerinde, merkeziye yakın bir yerinde inşaat vardı. Derin temel katmışlar. O kuvveteden kaçan kızlar bak orada. Aç insanlar böyle. Oradan kaçan kızlar yapıyorlar böyle. Topak taşıyor böyle. O makine yok o zamanlar. Böyle kovalarla topak alıp yerden çıkarıyor dışarı böyle taşıyorlardı. Sonuç muhteremler ne olacak? İsrail devleti olan yok olacak muhteremler. Sonra savaş olacak. Yalnız her şeyin bir zamanı var şimdi. Bir de zamanlaması var. Mesela Mevlam buyurdu ki peygamberimize işte bile اِذَا جَاءَ نَسُولَّهِ وَالْفَتْحِ اِذَا جَاءَ نَسُولَّهِ وَالْفَتْحُ Allah'ın nusreti yardımı ve fethin de vakti geldiği zaman اِذَا جَاءَ اِذَا Arapça zaman işte böyle اِذَا جَاءَ geldiği zaman Nasrullahi, Allah'ın nusreti, yardımı geldiği zamanlar ve fethu, Mekke fethinin vakti geldiği zamanlar. Demek ki bak Mekke'nin fethinde bir zamanı var, İstanbul'un fethinde bir zamanı var, Şam'ın da fethinin bir zamanı var, Kudüs'ün fethinin bir zamanı var. Demek ki İslam yok olmasa bir zamanı var muhtemelen böyle. Onda bir zamanı var. Tabii ne olacak ama mutlaka tabii İslam yenecek güç de güzel emirler olacak böyle. İnşallah İslam aleminde değişim olacak muhtemelen böyle. Yani Allah İslamcı bir kütle iktidar edecek Allah'ınıza inşallah muhteremler. Allah-u Teala'nın takdirde vakit geldiği zamanlar her şey aradan muhteremler. Hazırlar böyle. Yani şu anda imkansız bir görünür. Arkasında Amerika var denir böylece. Yani Amerika'da geri çeken muhteremler. Amerika içten batar, iflas eder muhteremler. İçten karışır muhteremler. Kendilerinden düşer. Unutur İsrail'e muhteremler. Unutur İsrail'e böylece. Yeter ki Mevlam takdirde vakit gelsin. Biz buna layık olalım muhteremler. Yalnız İsrail muhteremler, Siyonizm denen tehlike, Allah-u Alem büyük deccal budur muhteremler. Büyük deccal denen böyle. Siyonizm muhteremler. Ne kadar fitne var dünyada, her şey bunlar vardır böyle. Osman'ı öldü, katledenler yine Yahudi muhterem bakınız. Adı Abdullah İbn-i Sebe denen bir Yahudi böyle. Bir Yahudi. Güya İslam'a dönme oldu böyle. Müslüman dönme oldu. O fitneyi çıkardı, halkı kışkırttı Hasmon aleyhinde. Hasmon bunlar katledildi muhtemelen böyle. Mesela Karl Marx, Alman Yahudisi, Yahudiler. Komünizmin başı muhtemelen böyle böyle. Yani Basra'nın başı Yahudiler böylece. Nerede bir darbe varsa dünyada, nerede bir fitne varsa, bu da altında Yahudi vardır muhtemelen böyle. Yahudi vardır. Bunu aşağı yukarı 1900 sene devlet kuramadı Yahudiler. 1900 sene aşağı yukarı böyle. Esir gibi yaşadılar dünyada böyle. Aşağılındalar. Aşağılındalar bunlar. Evet, şu anda son olarak Mevlam bunları topladı buraya. İnşallah bunlara mezar olacak muhtemelen bunlar. Yeter Fatiha.